11 minut po godzinie 5 w kalendarzach, 9 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Adolfina, Adrian, Aleksander, Antoni, Barbara, Cyryl, Jan, Joanna, Kornel, Łucja, Mikołaj, Róża, Sylwia, Weronika i Zenon. Nie starczyło mi powietrza. Słońce wstało dzisiaj o 4:26, zajdzie o 20:56, a w kalendarzu świąt nietypowych dziś dzień chodzenia do pracy inną drogą. No i to jest trochę podejrzane, że ten dzień akurat wypada w niedzielę. No i oby to nie było tak jak z moją babcią, która na skróty zawsze chodzi tą najdłuższą drogą. Więc kto wie, czy to nie jest tak, że do pracy nie będzie ta droga tak długa, że trzeba wyjść właśnie dzisiaj. 11 minut po godzinie 5, View to a Kill i Duran Duran teraz w Trójce. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks

hide the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go wherever you will go. And maybe I'll find out a way to make it back someday. To want you, to guide you darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go. Way up. Life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Minut po godzinie 5, a ja przypominam Państwu, że od 1 lipca przejazdy odcinkami krajowych autostrad są darmowe dla kierowców samochodów osobowych i to jest bardzo dobra wiadomość. Pewnie też wielu kierowców z niej skorzysta. Dlatego też policjanci zapowiedzieli, że zwłaszcza w weekendy będą częściej kontrolować to, co dzieje się na autostradach. Także drodzy kierowcy, noga z gazu i to nie tylko ze względu na mandaty, ale przede wszystkim na Wasze bezpieczeństwo i innych użytkowników dróg. Ściągnijcie nogę z gazu. No a przy okazji nie ukrywajmy, że te kilka albo też więcej stówek w portfelu też może zostać spokojnie. Nie ma co tutaj policjantom płacić za przewinienia. 26 minut po godzinie 5. Kocham cię jako Irlandię teraz w trójce. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą. Pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych o tu bliskość, wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Z nadzieją, że mi ją zgadniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co

26 minut do godziny 6, a dziś będzie naprawdę gorąco, tak przynajmniej mówią synoptycy i wydają ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami. Najcieplej będzie dzisiaj na zachodzie kraju, w Poznaniu, we Wrocławiu, ale też na południu, w Katowicach i w Krakowie, ponad 30 stopni na plusie. Nieco chłodniej, chociaż to słowo tutaj mało pasuje, chłodniej, no ale chłodniej będzie w centralnej Polsce około 28-9, najchłodniej dzisiaj nad morzem do 24 stopni. Wiatr ma być słaby, umiarkowany, biometr korzystny, a jakość powietrza dobra. No to skoro o powietrzu, to teraz prawdziwe powietrze. Illoka w Trójce. Dziś chcę pamiętać tylko tamte dni, kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas, i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. Są to moje coś, która każe mi spać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Odczytać z ruchu warg twoich ust to, czego nie da się powiedzieć mi wprost. Chciałbym zrozumieć to. Zamieniam życie na pustkę i sny. Złudzenia układają się w cały film, w którym nie chcę grać. Są to moje coś, która każe mi stać, kiedy chciałbym pobiec za to. Trzeci Polskiego Radia. Out of this. 19 minut dzieli nas od godziny 6, a ja przypominam, że 5 dni dzieli nas od 68 wydania listy przebojów trójki. Do piątku, do godziny 12, do samego południa mają Państwo czas, by zagłosować na swoich faworytów, a po godzinie 19 Tomasz Miara przedstawi Państwu wyniki tegoż głosowania. W ubiegłym tygodniu na miejscu pierwszym znalazł się zespół Depeche Mode i ich Ghost Again. Na drugim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Na trzecim Panoptikum Petera Gabriela. Z kolei na miejscu 10, z 13, pojawił się Pet Shop Boys i The Lost Room. Teraz na antenie trójki. Can you lend me a hand? It's safe to say Rainy Crit w trójce. Naukowcy dowiedli, że muzyka słuchana w trakcie jazdy wpływa na nasze bezpieczeństwo. Chodzi zarówno o rodzaj utworu, jak i poziom jego decybeli. Eksperci wykazali, że wraz ze wzrostem natężenia dźwięku wydłuża się czas naszej reakcji. I między innymi o tym rozmawiać będziemy dziś w audycji Trójka po drodze, na którą w imieniu Witolda Lazara zapraszam Państwa na godzinę 18. Tymczasem Trójka budzi powoli dobiega końca. Dzisiejszą audycję zrealizowała Danuta Dan. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, no i mam nadzieję, że do usłyszenia już za chwilę. A za chwilę w Trójce Join Me i Him, potem jeszcze Daria Zawiałów i Metropolis. Udanej słonecznej niedzieli. Do usłyszenia. Join me, baby, join me, baby.